Prince of Peace. To muzyka, która towarzyszy nam w programie trzecim. A teraz już powracamy do mniej znanego opowiadania autora sklepów cynamonowych. Ale tak jak i w tych najsłynniejszych, głównym bohaterem jest ojciec Jakub. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Bruno Schulz. Fragmenty prozy. Kometa. Czyta Marcin Przybylski. Muzyka Jacek Grudzień i Piotr Mos. Fragment trzeci. Laboratorium ojca było proste. Kilka kawałków drutu zwiniętego w cewki, parę słoi z kwasem, cynk, ołów i węgiel. Oto był cały warsztat tego przedziwnego ezoteryka. Materia, mówił spuszczając wstydliwe oczy nad swym stłumionym prychaniem. Materia, moi panowie. Nie domawiał zdania, pozwalał się domyślać, że był na tropie grubego kawału, że byliśmy wszyscy, jakeśmy tu siedzieli, gruntownie nabici w butelkę. Ze spuszczonymi oczami ojciec natrząsał się cicho z tego odwiecznego fetysza. Pantarei! Wołał i zaznaczał ruchem rąk wieczne krążenie substancji. Od dawna pragnął zmobilizować krążące w niej utajone siły, upłynnić jej sztywność, torować jej drogi do wszechprzenikania, do transfuzji, do wszechcyrkulacji, jedynie właściwej jej naturze. Principium individuationis furda, mówił i wyrażał tym swą bezgraniczną pogardę dla tej naczelnej ludzkiej zasady. Rzucał to mimochodem, biegnąc wzdłuż drutu, przymykał oczy i macał delikatnym dotknięciem różne miejsca obwodu, wyczuwając nikłą różnicę potencjałów. Robił nacięcia w drucie, nachylał się nasłuchując i już był o 10 kroków dalej, ażeby powtórzyć tę czynność w innym punkcie obwodu. Zdawał się mieć 10 rąk i 20 zmysłów. Jego rozstrzelona uwaga pracowała w 100 miejscach równocześnie. Żaden punkt przestrzeni nie był wolny od jego podejrzeń. Nachylał się, nakłuwając drut w jakimś punkcie obwodu i nagłym rzutem za siebie strzelał jak kot w upatrzone miejsce i pudłował zawstydzony. Przepraszam, mawiał, zwracając się nagle do zdumionego widza przypatrującego się jego manipulacjom. Przepraszam, chodzi mi właśnie o ten kawałek przestrzeni, który pan zajmuje swoją osobą. Czy nie zechciałby się pan na chwilę usunąć? I wykonywał pośpiesznie swoje migawkowe pomiary, zwrotny i zręczny jak kanarek, podrygujący sprawnie na drgawkach swych celowych nerwów. Metale zanurzone w rozczynach kwasów, słone i śniedziejące w tej bolesnej kąpieli, zaczynały w ciemności przewodzić. Obudzone z drętwej martwoty nuciły monotonnie, śpiewały metalicznie, świeciły śródcząsteczkowo w nieustannym zmierzchu tych dni żałobnych i późnych. Niewidzialne ładunki wzbierały w biegunach i przekraczały je, uchodząc w wirującą ciemność. Ledwo wyczuwalne świeżbienie, ślepe mrowiące prądy zbiegały przestrzeń spolaryzowaną w koncentryczne linie sił, w krążenia i spirale pola magnetycznego. To tu, to tam sygnalizowały ze snu aparaty, odpowiadały sobie z opóźnieniem, poniewczasie, beznadziejnymi monosylabami, kreska, kropka w przerwach głuchego letargu. Ojciec stał pośród tych wędrujących prądów z bolesnym uśmiechem, wstrząśnięty tą jąkającą się artykulacją, tą niedolą, raz na zawsze zamkniętą i bezwyjściową. sygnalizującą monotonnie kalekimi półsylabami z niewyzwolonych głębi. W rezultacie tych badań ojciec doszedł do wyników zdumiewających. Wykazał na przykład, że dzwonek elektryczny, oparty na zasadzie tak zwanego młotka Neffa, jest zwykłą mistyfikacją. Nie człowiek włamywał się tu w laboratorium natury, ale natura wciągała go w swoje machinacje, osiągając poprzez jego eksperymenty swoje własne cele, zmierzające nie wiadomo dokąd. Mój ojciec dotykał przy obiedzie paznokcia swego wielkiego palca trzonkiem łyżki zanurzonej w zupę i oto w lampie zaczynało terkotać dzwonkiem Neffa. Cała aparatura była zbędnym pretekstem, nie należała do rzeczy. Dzwonek Neffa był miejscem zbiegu pewnych impulsów substancji, szukających swej drogi poprzez spryt człowieka. Natura chciała i sprawiała. Człowiek był oscylującą strzałką, członkiem tkackiego warsztatu, strzelającym to tu, to tam, wedle swej woli. Był on sam tylko składnikiem, częścią młotka Neffa. Ktoś rzucił słowo mesmeryzm i ojciec podchwycił je skwapliwie. Krąg jego teorii zamknął się. Znalazł swoje ostatnie ogniwo. Człowiek, według tej teorii, był tylko stacją przejściową, chwilowym węzłem mesmerycznych prądów, plączących się tam i sam w łonie wiecznej materii. Wszystkie wynalazki, którymi triumfował, były pułapkami, w którego natura zwabiała, były potrzaskami niewiadomego. Eksperymenty ojca zaczęły nabierać charakteru magii i prestidigitatorstwa, posmaku parodystycznej żonglerki. Nie będę mówił o rozlicznych eksperymentach z gołębiami, które w trakcie manipulowania pałeczką rozmanipulowywał na 2, na 3, na 10, ażeby je potem stopniowo z wysiłkiem wmanipulować z powrotem w pałeczkę. Uchylał kapelusza i oto wylatywały kolejno z trzepotem, wracały do rzeczywistości w pełnej liczbie, zapełniając stół falującą, ruchliwą, gruchającą gromadką. Czasem przerywał sobie w nieoczekiwanym punkcie eksperymentu, stawał niezdecydowany, z przymkniętymi oczami i po chwili biegł drobnym kroczkiem do sieni, gdzie wsadzał głowę w lufcik komina. Było tam ciemno, głucho od sadzy i błogo jak w samym sednie nicości. Ciepłe prądy wędrowały w dół i w górę. Ojciec przymykał oczy i stał tak czas jakiś w tej ciepłej, czarnej nicości. Czuliśmy wszyscy, że ten incydent nie należał do rzeczy, wychodził niejako poza kulisy sprawy. Przymykaliśmy wewnętrznie oczy na ten fakt pozamarginesowy, należący do zgoła innego porządku rzeczy. Marcin Przybylski czyta prozę Szulca w Trójce. Kometa, opublikowana w Wiadomościach Literackich w 1938 roku. Muzyka Piotr Mos i Jacek Grudzień. Barbara Marcinik, zapraszam. Od poniedziałku do piątku, około 11.45. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Zapraszamy do reklamy. A, studenci. Ci to mają dobrze, Barbara. Jak dobrze, Marian? Oni się muszą tyle uczyć. Oj, mają dobrze w Media Expert, bo kupują taniej nawet o 50%. No to przecież o połowę taniej, Marian. Czekaj,